Book 2 12 12 المشروبات بانيالو أنا أشرب شاي نينو تي تاغوتانو أنا أشرب قهوة نينو كوفي تاغوتانو أنا أشرب مياه معدنية. نينو مينرال واتر تاغوتانو. أتشرب شاي مع ليمون؟ ميرو تيلو نيمكاي كالبكونو تاغوتارا؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ ميرو كوفيلو تشكر كالبكونو تاغوتارا؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ మీరు నీళ్లలో ఐస్ వేసుకుని తాగుతారా? هنا توجد حفلة. ఇక్కడ ఒక పార్టీ జరుగుతోంది. الناس يشربون شامبانيا. మనుషులు షాంపైన్ తాగుతున్నారు. الناس يشربون خمر وبيرة. మనుషులు వైన్ మరియు బీర్ తాగుతున్నారు. أتشرب الخمر؟ ميرو مديم تاغوتارا؟ أتشرب ويسكي؟ ميرو ويسكي تاغوتارا؟ أتشرب كولا مع رام؟ ميرو كوكلو رام كالبكوني تاغوتارا؟ لا أحب الشامبانيا. ناكو شامبين إشتن ليدو. لا أحب الخمر. నాకు వైన్ ఇష్టం లేదు. లా ఉహిబ్బు అల్బీర. నాకు బీర్ ఇష్టం లేదు. అర్రదియ యుహిబ్బు అల్లబన్. శిశువుకి పాలంటే ఇష్టం. అత్తిఫ్లు యుహిబ్బు అల్కాకావ్ వాసీర తుఫాహ్. పిల్లలకి కోకో మరియు యాపిల్ జ్యూస్ ఇష్టం. అల్మర్అ تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. ستريكي نارنجا ماريو بامبرا بانسا انتي استم.